69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polska pomoże Turcji w gaszeniu pożarów, pierwsza pomoc wyruszy już dziś. Jest szansa na medal w rzucie oszczepem, Polka już w eliminacjach rzuciła najdalej. To koniec pewnej epoki, Leo Messi odchodzi z Barcelony, w której grał od 13 roku życia. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie Turcji w walce z pożarami. Państwowa Straż Pożarna poinformowała późnym wieczorem, że do Turcji zostanie wysłanych 6 strażaków, 8 policjantów, śmigłowiec i samochód Państwowej Straży Pożarnej. Tureccy strażacy wraz ze wsparciem m.in. z Chorwacji, Hiszpanii, Ukrainy i Rosji od 8 dni walczą z pożarami lasów na południowym wybrzeżu Turcji. Dotychczas odnotowano 8 ofiar śmiertelnych, a ranne zostały setki osób. Przyczyny pożarów nie są dokładnie znane, ponieważ ogień pojawił się jednocześnie w kilku miejscach. Władze tureckie uznały, że nie można wykluczyć, iż został zapruszony celowo. To największe osiągnięcie w historii polskich powojennych szachów. Polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda triumfował w Pucharze Świata. Po długim pojedynku Polak okazał się lepszy od Rosjanina Siergieja Kajakina. Pierwsza finałowa partia trwała tylko 40 minut i zakończyła się remisem. W rewanżowej Polak wygrał białymi po 30 posunięciach. Dziękuję wszystkim za kibicowanie i wsparcie. Byliście mega. Super się cieszę z sukcesu. Dziękuję wszystkim. Dzięki temu sukcesowi nasz 23-letni szachista zagrał tytuł Mistrza Świata. O tytuł mistrzyni olimpijskiej w rzucie oszczepem powalczy dziś w Tokio Maria Andrejczyk. Polka w eliminacjach była bezkonkurencyjna. Udział w finale zapewniła sobie już w pierwszej próbie. Początek konkursu o 13.15. Uniknęła represji i przeciwstawiła się reżimowi. Teraz zachęca swoich rodaków, by potrafili powiedzieć nie władzy. Białoruska sprinterka Kryszczyna Cimanowska wczoraj na spotkaniu z dziennikarzami mówiła, że jest gotowa udzielić pomocy każdemu, kto chciałby uciec z Białorusi. Chciałabym powiedzieć wszystkim Białorusinom, żeby przestali się bać, nawet jeśli władze wywierają na nich jakąkolwiek presję. Jeśli tak się dzieje, powinni głośno o tym mówić. Mogą zwrócić się o pomoc do mnie, a ja jestem gotowa działać w ich imieniu. Oni także mogą śmiało napisać mnie, ja postaram się podtrzymać każdego i odpowiedzieć każdemu. Po tym, jak białoruskie władze chciały Cimanowską siłą sprowadzić na Białoruś, dostała od Polski wizę humanitarną. Teraz planuje zostać w Polsce i tu kontynuować sportową karierę. Rekordowo wysoki deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w obrocie handlowym z zagranicą wyniósł w czerwcu ponad 75,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost względem maja o ponad 6%. Z Nowego Jorku Maciej Rusiński. Wzrost deficytu jest efektem rosnących zakupów przemysłowych z zagranicy i powracającej konsumpcji zasilanej z importu. Ogólna wartość importu również wzrosła w tym czasie do rekordowego poziomu 283,4 miliardów dolarów. Eksport Stanów Zjednoczonych rósł w ostatnich miesiącach wolniej niż import, m.in. na skutek powolnego odmrażania niektórych sektorów i regionów oraz niedoboru pracowników i materiałów w czasie pandemii. Należy dodać, że całościowy produkt krajowy Stanów Zjednoczonych odrobił straty poniesione w wyniku pandemii. Rekordowy deficyt odzwierciedla efekt programów stymulacyjnych. W czasie pandemii deficyt utrzymywał się w przedziale 40 do 50 miliardów przez wiele lat. Ekonomiści wyrażają obawy, że powrót ograniczeń podyktowanych wariantem Delta może spowolnić konsumpcję i wzrost PKB. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Maciej Rusiński. Świat futbolu w konsternacji, fani ze złamanym sercem. Leo Messi, legenda Barcelony i najlepszy strzelec tego klubu, nie zagra już w barwach dumy Katalonii. Jak poinformował klub, podpisanie nowego kontraktu nie jest możliwe z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych obowiązujących w La Lidze. Sensacyjne informacje komentuje były reprezentant Polski Dariusz Kubicki, który uważa, że Argentyńczyk powinien trafić do Premier League. Tu najczęściej wymienia się Manchester City. Też jestem ciekaw właśnie, jak sobie na przykład Messi poradzi, jeżeli trafi na Wyspy Brytyjskie. To jest według mojej oceny najsilniejsza liga świata. Na pewno nie będzie miał tyle miejsca, co miewał w Hiszpanii. Te najlepsze lata Messi też już ma za sobą, ale jeszcze prezentuje ten najwyższy światowy poziom i na pewno jeszcze przez rok, dwa może zadziwiać swoimi umiejętnościami. Messi jest najlepszym strzelcem w historii Barcelony, dla której zdobył 672 bramki. Do klubu z Katalonii trafił, mając zaledwie 13 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy strefa opadów z południa powoli przemieszcza się na północ. Piątek ze słońcem w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym wszędzie popada i przydadzą się parasole. Na Pomorzu tylko 13 stopni, najcieplej w Gorzowie i Zielonej Górze 24-25 kresek. Trójka. Program trzeci. Jesteśmy bardzo zadowoleni i powiem nieskromnie dumni z tego, że udało nam się zrealizować przedsięwzięcie dość skomplikowane technicznie i pracochłonne, nie mówiąc o tym, że do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, czy wszystkie pozycje programu będą zrealizowane, bo przecież zaraza kwitnie. I nigdy nie wiadomo. Tak straciliśmy na przykład przedstawienie litewskie Oskarasa Korszunowasa. Mieli już bilety lotnicze kupione, hotel zarezerwowany, a nagle choroba w zespole i nie mogli przyjechać. Mówię przyjechać, ponieważ przypomnę, że znaczna część przedstawień, jakie pokazaliśmy w czasie festiwalu, była odgrywana specjalnie dla Państwa na scenie naszego teatru, bądź na scenach teatrów zaproszonych. No, był to wyjątkowy festiwal online. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli powtórki robić z takiego przedsięwzięcia, bo w całym tym wydarzeniu brakowało najważniejszej części, którą jesteście wy, proszę Państwa, czyli widzowie, którzy siedzą na widowni, a nie przed monitorem. Tu niestety nie nadajecie się Państwo do streamingu, także technicznie nie mogliśmy podjąć takiego wyzwania. Na scenie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku pokazaliśmy bardzo ciekawe i poruszające przedstawienie Burzy w wykonaniu Teatru Żydowskiego z Warszawy. Jak miłośnicy teatru wiedzą, że teatr ten boryka się z problemem własnej siedziby, więc tutaj ochoczo przyjął nasze zaproszenie, że może wystąpić w prawdziwym teatrze. No, szkoda, że widzów nie było. Było to przedstawienie grane jidysz. Nie wiem, czy jeszcze są na świecie teatry, które grają jidysz Szekspira. Może w Nowym Jorku, może gdzieś w Izraelu. Ja pytałem, ale mówiono mi w Izraelu, że tam już prawie nikt nie mówi tym językiem. Także może tylko w teatrze uchowa się jidysz. Z Legnicy pokazaliśmy streaming Króla Lira w reżyserii Anny Augustynowicz. To już samo nazwisko reżyserki wzbudziło ciekawość i zainteresowanie widzów. Jednej burzy zabrakło i to naszej, bo szykowaliśmy na otwarcie festiwalu burzę w reżyserii Szymona Kaczmarka. Przedstawienie było gotowe, miało swoją taką ukrytą premierę bez widzów, ale obiecuję, że przedstawienie Szymona Kaczmarka pokażemy w najbliższym dogodnym czasie, a jest to przedstawienie zupełnie odmienne od tego, co widzieliśmy do tej pory. Na pewno wzbudzi i kontrowersje, i zachwyty, także cieszę się, że tutaj reżyser odszedł od jakiejś sztampy fabularnej. Bo burzę Szekspira znamy, a ważna jest interpretacja. Zwróciłem się do Szymona Kaczmarka z propozycją współpracy również dlatego, że w ubiegłym roku otrzymał naszą nagrodę Złotego Jorika, a także nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za najlepsze przedstawienie roku. Te nagrody cieszyły nas tym bardziej, że przedstawienie Kupca Weneckiego przygotował Teatr w Słupsku. Jest to najmniejszy teatr zawodowy w Polsce, zatrudniający paru zaledwie aktorów, także tam część aktorów gościnnie występowała. A my przygotowaliśmy z panem Kaczmarkiem Burzę jako producent, nie jako koproducent. W przeszłości właśnie współprodukowaliśmy razem z Teatrem Wybrzeże, z Teatrem Muzycznym, a teraz popróbowaliśmy własnych sił, a co więcej, casting był ogólnopolski, z Trójmiasta jest tylko jeden aktor. Ja pozwoliłem sobie publicznie zażartować, że kiedy pierwszy raz usłyszałem propozycję, że będziemy robić festiwal online, to aż ciarki przebiegły przez wszystkie moje światłowody. Te ciarki przeszły, zrealizowaliśmy dużą imprezę, no niestety bez widzów, ale mam nadzieję, że tutaj trawestując trochę porzekadło, że podczas wojny milkną muzy, chyba pokazaliśmy, że podczas zarazy nie do końca milkną. Zapraszam bardzo serdecznie na przyszłoroczny festiwal. zaczniemy pod koniec lipca bądź na początku sierpnia i będzie to, uwaga, 25. festiwal, więc czujemy się zobowiązani, żeby był wyjątkowy, ale nie w tym sensie, jak tegoroczny był wyjątkowy. Serdecznie zapraszam. Jerzy Mimon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wydaje się, jakby to było dzisiaj. Tak profesor zapowiadał, komentował poprzedni festiwal szekspirowski. Późną jesienią tamtego roku, jak przekonamy się, program jubileuszowego 25. był mu doskonale znany. Zapraszamy po półmetku już festiwalu z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego do godziny 2:00. Tak, znaleźliśmy się w murach, precyzyjnie w murze Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. To już tradycja, że spotykamy się o tej porze po półmetku festiwalu, wraz z którym obchodzimy właśnie jubileusz, ćwierćwiecze. To nie są żarty. Będziemy świętować jeszcze jeden jubileusz w części muzycznej spotkania. My, bo przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Ela Różycka i Ola Kaczkowska, a w GTS-ie program realizuje z dużym poświęceniem Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, a gospodynie, no właśnie, to ja poproszę najpierw panią rzecznik Magdę Hajdysz. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór. By przedstawiła niespodziankę naszą. Magdo. Poważne zadanie pani redaktor przede mną postawiła. No ba. Ale tak, oczywiście, bardzo jest mi miło i z dużą radością. Witamy dzisiaj panią Agatę Grendę, która od 1 września już obejmuje stanowisko nowej dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło być tutaj z państwem. No, jesteśmy w sytuacji takiej troszkę trudnej, bo to rzeczywiście występuje pani w roli niespodzianki. Kontekst jest wiadomy. Przypomnieliśmy go przed chwilą, nadając, czy przywołując ostatni już wywiad z profesorem z końca listopada ubiegłego roku. No ale też nie czas, by rozmawiać o przyszłości, o pani wizji. Myślę, że jak pani będzie gotowa, to wtedy umówimy się i w tych pięknych murach spotkamy się i porozmawiamy. A dzisiaj, no, taki wieczorek, nocka zapoznawcza, jeżeli pani pozwoli. Tak. Za moment będzie pytanie niezobowiązujące. Tylko, ale tak, jeśli tak, mogę, chciałabym od razu jednak odnieść się do tej wizji, o której już to zaproszenie przyjmuję. Bardzo mi miło, bardzo będziemy miło również, mogły rozmawiać, tak, tak. Ale chciałam jednak, bo wysłuchaliśmy właśnie głosu profesora Limona i to jest o tyle sytuacja trudna i niezwykła, że zazwyczaj rzeczywiście dyrektor teatru obejmujący posadę po poprzedniku pragnie się odciąć, wykazać, pokazać, że poprzednik być może zrobił coś wspaniale, ale ja o to zrobię 5 razy lepiej. Tak zazwyczaj bywa w teatrach. Dyrektorzy obejmują te stanowiska pełni nadziei na zaistnienie. Ja jestem w takiej sytuacji, w której to w ogóle przynajmniej na razie nie może i nie ma prawa mieć miejsca. Profesor Limon jest z nami. Mam wrażenie, że na tym festiwalu on jeszcze cały czas jest i jakoś mnie jakkolwiek magicznie to brzmi, prowadzi zresztą za nami półtora roku rozmów o tym i to nie tak miało być. Sam obiecał, że mnie w ten świat Gdańska i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wprowadzi, że wejdę w niego bezpiecznie. Muszę sobie teraz, wyrzucił mnie w niczym w burzy, w głębokie fale od razu, natomiast ta rozmowa o wizji będzie w dużej mierze kontynuacją wizji profesora z wszystkim, co ja potrafię i umiem do niej dodać. Oczywiście będziemy się odwoływać także do pani wiedzy, doświadczenia, ale na to, jak powiedziałam, przyjdzie czas. Jeszcze przedstawmy gości naszych, bo mamy gości. Gospodynię już znamy, a teraz goście. Pani Katarzyna Knychalska, która odpowiada za Szekspirofa, bo tak się odmienia, prawda? Dobry wieczór, tak. To jest jedno słowo. Szekspirof, tak, jeszcze of wielkimi literami. Tak, jest to osobne, ale mam wrażenie i takie przekonanie, że równorzędny, ważny nurt Festiwalu Szekspirowskiego, na którym pokazujemy produkcję i prezentację spektakli Teatru Niezależnego. Oraz pan Łukasz Drewniak, znany państwu doskonale z poprzednich naszych spotkań, który ogląda i wybiera trzy. Prawda, panie Łukaszu, zazwyczaj tak, trzy? Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Polskie spektakle, które poniekąd nominuje pan zarazem do nagrody Złotego Jurika. A kto otrzyma nagrodę, o tym już decyduje jury, które zaprezentujemy troszkę później, oczywiście dzisiaj jeszcze. Przypominamy, że dwa, tu powtarzam, po profesorze czy za profesorem, czyli Burza i Król Lir, dwa nominowane do Złotego Jurika, były pokazywane w tym Szektrimie podczas nawet festiwalu. Trzy, bo tak? Hamlet też? Bartosza Szydłowskiego również. A, to tego nie wiedzieliśmy. Tegoroczny Jurik obejmuje dwa sezony, 2019-2020 i 2020-2021. Mhm. No to w takim razie państwo są przygotowani, bo jeżeli państwo oglądali w tej wersji online, jak to się mówi w języku Szekspira, to rzeczywiście już wiedzą, co startuje w tym swoistym konkursie. No a teraz, jeżeli pozwolą państwo goście, czyli pani Kasia i pan Łukasz, to zapytam, no właśnie niezobowiązująco, jak obiecywałam, jak odnajduje się pani w murach tej miniatury średniowiecznego miasta, jakim jest GTS? Odpowiadając na to pytanie dosłownie, proszę. Podczas mojej pierwszej wizyty właśnie jakieś półtora roku temu, absolutnie się w nich zgubiłam. To znaczy czekałam, aż mnie jakaś dobra dusza odnajdzie w korytarzach, ponieważ teatr ma garderoby, które służą jednocześnie za pokoje gościnne i miałam przyjemność właśnie być ugoszczona w jednej z nich i absolutnie nie potrafiłam dotrzeć na spektakl, miałam wytłumaczone jak korytarzem. Mogę dotrzeć z boku, znaczy w pewnym momencie myślałam właśnie, że moje szczątki po latach zostaną odnalezione, a ja nigdy się nie wydostanę. I myślę, że to jest też takie poczucie humoru profesora i architekta, żeby naprawdę stworzyć tutaj średniowieczne miasto otoczone murami, na które trzeba sobie chyba zasłużyć, żeby się w nim nauczyć dobrze poruszać. A mówiąc już całkiem poważnie, to jest bardzo trudna bryła, dlatego że tak piękna w środku i tak kontrowersyjna na zewnątrz i już teraz zmierzę się z różnymi opiniami na jej temat, samych gdańszczan, od już, tego, że... My już przywykliśmy. No właśnie, więc... Więc to także przede mną oswojenie jej i oswojenie jej sama dla siebie i oswojenie jej dla mieszkańców, którzy ciągle jeszcze zmagają się z jej kształtem, ale ona jest taka, że w momencie, w którym zdecydują się i odważą wejść do środka i ją zwiedzić, są jej absolutnymi ambasadorami, zwolennikami. No jeszcze te uliczki. My jesteśmy u wylotu takiej uliczki, czyli właśnie w murze, jak to się określa. takim wąskim przejściu, są schody, no i cudowny, jak to się nazywa, to na górze, ten taka, to taka ścieżka, no Magdo, jak się nazywa ta ścieżka, która jest nad naszymi głowami? Ścieżka, przepraszam, ścieżka spacerowa po prostu, na którą gdańszczanie, wszyscy, którzy wejdą już początkowo onieśmieleni tym murem otaczającym teatr, wejdą na dziedziniec, mogą wejść sobie schodami bez pytania kogokolwiek o pozwolenie. Jest to całkowicie dostępna przestrzeń. Przejść się murem również dookoła czyli teatru. Czyli po szczycie muru, tak? Po szczycie muru, który ma 7 metrów wysokości, podziwiać widoki z tej perspektywy na główne miasto, na jego dachy i też przekonać się, że ten mur nie jest wcale jedną ze ścian budynku, tylko właśnie otacza sam teatr na kształt tego muru, który otaczał właśnie średniowieczne miasta. A co można robić na tak zwanym dachu, no bo to chyba tak należałoby określić. Można oglądać filmy, tak? Dzisiaj, tak, właściwie wczoraj spektakl. Oczywiście nie na tym otwieranym dachu, tylko na dachu są części. Dwa dachy, dobrze. Dokładnie, ten teatr ma wiele dachów, można by powiedzieć. Jeden no ale te podstawowe są dwa. Tak, ale na dachu części administracyjnej, tak mówiąc technicznie, na tarasie odbywają się pokazy kina na Szekspirowskim, a w trakcie Festiwalu Szekspirowskiego spektakle, również pokazy w tym roku, prezentacji spektakli, tych, które nie mogły dotrzeć na festiwal. A tutaj od razu pozwolę sobie nawiązać do słów pana profesora, które słyszeliśmy przed chwilą, tak. Bo rzeczywiście zawsze powtarzał, że teatr jest spotkaniem tu i teraz i że to, że z jakiegoś powodu jest, czy musi być prezentowany online, to jest zapośredniczenie i to jest zawsze zamiast. I myślę, że anegdotą z tegorocznej edycji, jedną pewnie z kilku, pozostanie, że dzisiaj dokładnie, kiedy tuż przed naszą audycją. A nawet wczoraj skończył się pokaz prezentacji nagrania właśnie spektaklu Król Jebi z Sindziuku i Rosjan Paku Theater Company, bardzo jestem dumna, że umiem to wymówić, z Japonii. Czyli mamy akcent olimpijski. Tak, przed pokazem tego spektaklu złożył nam się ekran pneumatyczny na chwilę. Pneumatyka zawiodła, trzeba było szybciutko wymienić sprzęt. A również wczoraj musieliśmy z przyczyn niezależnych od organizatorów odwołać pokaz prezentacji właśnie również nagrania drugiego ze spektakli Polskiego Teatru Tańca i kolektywu Body Talk. Więc myślimy, że jednak pan profesor tutaj zadziałał i stwierdził, że po prostu ten festiwal, skoro może się nareszcie odbywać na żywo z udziałem widzów, to że te prezentacje online po prostu są nam tutaj zupełnie niepotrzebne. Nie, ale król brzmiał pięknie po japońsku, naprawdę, nawet po polsku, bo zespół, nie wiem dlaczego, ale bo nie byłam w stanie obejrzeć, zaśpiewał 100 lat. Tak, to prawda. Biesiadną polską jak najbardziej. Nie zapomnę tego długo na pewno. Widok japońskich aktorów śpiewających prawie czystą polszczyzną 100 lat to było naprawdę duże przeżycie. No pewnie bardzo piękna muzyka, no i dużo hałasu, jak to w przypadku dalekowschodnich, a japońskich, szczególnie samurajskich różnych pokazów. No dobrze, to był taki wstęp. Czy pani przyszła dyrektor już niedługo, bo za 3 tygodnie. Chciałaby jeszcze z nami się czymś podzielić, bo jeżeli nie, to życzymy pięknej nocy. Nadal cieplutko, 19 stopni. Nie jest słonecznie, chciałam powiedzieć, księżyc. Get your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can you hear a bit of bell and that happy tune into your step? Life can be so sweet, side of the street I used to walk in the shade with those blues on parade. But I am not afraid of this rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet on the sunny side of the street. Niespodziankowo to Sonia Bohosiewicz. Tu Warszawa, jak nas słychać. Radio na żywo zdecydowanie. Tu Gdańsk, mam nadzieję, że nas słychać. Witamy. Jak to nie można wywoływać... O, dobry wieczór, Olu. Jak to nie można wywoływać wilka z lasu, złożył się ekran, a tutaj nagle wysiada światło. No, to znaczy, ktoś po prostu wyłączył je. No, ale to jest ogromny obiekt, jak już pani Agata Grenda zwróciła naszą uwagę. Można się zagubić i można też przez pomyłkę komuś wyłączyć światło, także postaram się tym za bardzo nie przejmować. Radio na żywo rzeczywiście rządzi się swoimi prawami. Dzięki Olu za piosenkę. Ja ją później poniekąd wstecznie zapowiem, a teraz wypada dokończyć pożegnanie z panią Agatą Grendą, z którą zresztą spotkałyśmy się wcześniej, nie w Nowym Jorku, chociaż to też była taka szansa i taka okazja, w Poznaniu, proszę sobie wyobrazić, więc był to albo festiwal Janapę Kaczmarka, albo Malta. Jedna z tych okoliczności niewątpliwie sprawiła, że już obserwowaliśmy pani działalność. Bardzo mi miło. Ja myślę, że mogłyśmy się spotkać jeszcze wcześniej przy takim projekcie Wielkopolska Rewolucja, który robiłam razem z Agatą Siwiak swego czasu. Oczywiście. No tak. I nie jestem pewna, czy nie spotkałyśmy się również w Nowym Jorku. No dobrze, to w takim razie, tak jak obiecywałam, ciąg dalszy naszych będzie mi bardzo miło. Nastąpi mnie również. Bardzo dziękuję, że pani zechciała nas dzisiaj odwiedzić jako niespodzianka, pani Agata Grenda. Dziękuję i życzę państwu, tym wszystkim, którzy są w Gdańsku lub może jeszcze zdążą dojechać, chociaż myślę, że z biletami już może być trochę kłopot, co mnie bardzo cieszy. Kiwają głowami. Szekspirowa, tak, ale rzeczywiście w głównym nurcie już brakuje biletów. Wyprzedane, to najlepszy komplement dla organizatora, że nie można zdobyć biletów. Bardzo mnie to cieszy, ale tym wszystkim z państwa, którym udało się bilety zdobyć i będą z nami, życzę niezapomnianych wrażeń. A pani redaktor, dziękujemy za wierne bycie, kibicowanie i I mam nadzieję też do zobaczenia w przyszłym roku. Och tak, wcześniej, ale na festiwalu. Na festiwalu, no, tak. Jak najbardziej. Więc ja bardzo dziękuję. Dzięki. I dobrej nocy życzę i dalszej miłej dziękujemy, części audycji. Dziękujemy bardzo. Miłego zakończenia festiwalu. I już zapowiadam poniekąd wstecznie utwór, który wybrzmiał, czyli piosenkę swingującą w wykonaniu Soni Bohosiewicz. Swingujemy dzisiaj do godziny drugiej, ponieważ wczoraj obchodził swoje 90. urodziny wspaniały Janusz Majewski. I dla niego gramy właśnie muzykę, żeby było zabawniej, z jego filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Oto utwór kolejny. No i połączymy się z jeszcze jednym gościem, który mamy nadzieję nie zasnął, nie przestraszył się i będzie z nami. To będzie, mogę już ujawnić, Tomasz Domagała, nasz ukochany właśnie krytyk, recenzent. Łukasz Drewniak ucieszył się, no, będzie miał świetnego partnera. W takim razie swingujemy dla pana Janusza. muzyka do filmu Janusza Majewskiego, jednego z jego ostatnich, jak dotąd, wiemy, że pracuje 90-latek nad kolejnym filmem, tym razem niefabularnym, dokumentalnym. Więcej szczegółów zapewne u Rika Jaźwińskiego, a my jesteśmy w Gdańsku, proszę Państwa. Jesteśmy w murze Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na pograniczu tegoż oraz dziedzińca, który wciąż żyje, tam jeszcze jacyś Państwo bawią się po kolejnym wieczorze festiwalowym, czyli wczorajszym, tym czwartkowym. Podejmuje nas tutaj już teraz sama Magda Hajdysz, czyli rzecznik, pani rzecznik tegoż teatru, a nas, czyli naszymi gośćmi są Katarzyna Knychalska i Łukasz Drewniak, a przez telefon hop hop, czy słychać nas, panie Tomaszu? Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich Państwa, Ciebie Baszko, no i oczywiście moich cudownych, wspaniałych kolegów zasiadających tam na tym pięknym, wspaniałym dziedzińcu, który jeszcze dzisiaj w południe miałem okazję oglądać. Ale no już niestety jestem poza Gdańskiem, mogę tutaj zacytować Prospera z ostatnich słów nie tylko spektaklu, ale dramatu Burza, parafrazując: Baszko Królowo, zapraszam Cię z całym orszakiem do mojej biednej chaty, gdzie spoczniecie przez noc najbliższą, której część spędzimy na opowieści takiej, że z pewnością czas szybko zbiegnie. No Tomasza, zawsze można liczyć. Bardzo dziękujemy. Znaczy, nie rozłączamy się jeszcze naturalnie. Nie wiem, co Państwo sądzą. Zwracam się do zasiadających przy naszym stole. Czy możemy zacząć od złotych, przepraszam bardzo, od nominacji do Złotego Jorika, panie Łukaszu? Możemy, ja tylko się bałem, że Tomek Domagała powie, cytując Burzę, opadły czarodziejskie stroje. Nie. Chociaż miałem to przez chwilę, przez myśl mi przeszło, ale jeszcze nie opadły. Można by to powiedzieć o drugiej, kiedy rzeczywiście opadną. No to właśnie panowie krytycy, którzy znają na pamięć dramaty Szekspira. Tutaj była mowa o burzy. Burza jak najbardziej jest nam potrzebna, ale ja proponuję, byśmy rozpoczęli od tego, co nas jeszcze czeka, czyli od tego, co dzisiaj wieczorem, czyli w piątek, czyli od Hamleta. Tak, i zacznie pan Łukasz Drewniak, a dołączą do niego państwo Katarzyna, która prowadzi przecież portal teatralny.pl, a nie przypomniałam, że pan Tomasz z kolei prowadzi blog zatytułowany Domagała się czego? Kultury. No tak. No dobrze. To startujemy z Hamletem dzisiejszą wieczornym. Powiem, że wieczorem wczoraj spotkałam już na ulicach Gdańska ekipę z Krakowa, z Teatru Słowackiego. Nawet uścisnęliśmy sobie po raz pierwszy po chyba 2 latach z dyrektorem łapki. Proszę bardzo, Łukasz Drewniak. Trzeba na początek powiedzieć bardzo wyraźnie, że tegoroczni finaliści konkursu Złotego Jorika to są spektakle z 2 sezonów. Już próbowałem to zasygnalizować wcześniej. Pandemia pokrzyżowała nam plany. W zeszłym roku nie było konkursu, mimo że online decyzją profesora były prezentowane polskie spektakle w ramach tego internetowego pokazu festiwalu szekspirowskiego. I uznaliśmy, że tytuły z tamtego straconego sezonu byłyby pokrzywdzone. I w związku z tym chcemy, żeby Złoty Jorik, który zostanie, mam nadzieję, przyznany na koniec tej 25. edycji, obejmował spektakle właśnie z 2 sezonów. Jak już mówiliśmy, właściwie nie ma niespodzianki. Te 3 finałowe spektakle były już prezentowane online, ale jak profesor pewnie by się ze mną zgodził, to się trochę nie liczy. Liczy się konfrontacja spektaklu z publicznością w Gdańsku, z tą najbardziej wymagającą publicznością na świecie, najbardziej wyedukowaną w Szekspirze. Oczywiście. Tu są tacy widzowie, którzy już mają zaliczone 25 edycji, czyli 30 Hamletów, 15 Burzy, 21 Snów Nocy Letniej. I to jest spotkanie z nimi jest chyba największym egzaminem, które zdają przedstawienia z całej Polski przywiezione do Gdańska. Od kilku edycji, chyba od 7, 6, utarło się, że selekcjoner dokonuje wstępnego wyboru. Zbiera 3 przedstawienia, które zostaną zaprezentowane podczas festiwalu, a kolejne jury w tym roku trzyosobowe, wybierze spektakl, który ich zdaniem najbardziej spełnia wymogi laureata Złotego Jorika. I, to może od razu przedstawmy tę jury? Tak, to jest pani Monika Żółkoś, pan Tomasz Kubikowski i Jacek Kopciński. Cała trójka była już kiedyś selekcjonerami Złotego Jorika i organizatorzy uznali, że to będzie bardzo, bardzo ciepły gest, jeśli zostaną jeszcze raz zaproszeni do powtórzenia swojej przygody z Szekspirem w Gdańsku. Zresztą Jacek Kopciński właściwie jest tu co roku, więc to jest taki, taki pan stały profesor, element. Pan profesor, oczywiście. Pan profesor, a my jesteśmy kolegami, więc pozwoli pani, że będę mówił do Jacka Kopcińskiego, profesora Jacka Kopcińskiego, że jest to Jacek Kopciński, redaktor teatru, a nie profesor z jakiejś wielkiej warszawskiej redaktor katedry. Redaktor miesięcznika, tak? Tak, dokładnie. Więc oni zobaczą, już zobaczyli dwa przedstawienia, zobaczą jeszcze Hamleta Bartosza Szydłowskiego z Teatru Słowackiego i teraz w Krakowie. I jest to spektakl, co może zaskoczy słuchaczy trójki, najbardziej polityczny ze wszystkich spektakli, które powstały przez ostatnie dwa lata w Polsce, ponieważ to przedstawienie mówi za myślą Wyspiańskiego, że Hamlet zawsze jest o tym, co jest w Polsce do myślenia. Pokazuje, w jaki sposób Szekspir jest zawsze autorem polskim, jest autorem współczesnym. Czyli zbiera wszystkie nasze lęki, myśli niewesołe dotyczące polskiej rzeczywistości. I Bartoszowi Szydłowskiemu zamarzyło się takie przedstawienie, które reaktywuje taką starą polską tradycję teatru aluzyjnego. Teatru, który reaguje na bieżącą politykę. I właściwie każda postać, którą on odnajduje w Szekspirze, w Hamlecie szekspirowskim, ma swój pierwowzór w naszej rzeczywistości. To jest przedstawienie, które próbuje odpowiedzieć na pytanie, co robić, jak żyć, jak zachować czystość etyczną w chwili, kiedy całe społeczeństwo i każda jednostka, którego współtworzy, zostaje poddana próbie. Ta próba polega na tym, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak być dobrym, jak zachować własny system wartości w świecie, który schodzi na psy, który jest poddany manipulacji, w którym słowa przestają znaczyć to, co kiedyś znaczyły. W świecie, który wystawia człowiekowi jak najgorszą ocenę, bo jak mówi Szekspir, z kolei wypadł świat. I to przedstawienie pokazuje, w jaki sposób politycy, obywatele, artyści, kobiety próbują sobie radzić w tym zepsutym mechanizmie świata. Jakich gestów ten świat potrzebuje, żeby mógł zostać choć na chwilę uratowany. I Szydłowski przeprowadza nas przez taką rzeczywistość, w której duch ojca to jest kowboj z plakatu z wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Ale ten duch ojca przychodzi odmłodzony. Chłopiec, gra go chłopiec, może 11-letni, może 8-letni, jest właściwie dzieckiem na rękach Hamleta. I pokazuje taką utraconą pamięć o solidarności tamtego czasu, o pewnych wyzwaniach, które mieliśmy przed sobą i którym sprostaliśmy, o pewnej tradycji, która została potem odrzucona. To przedstawienie cały czas prowokuje nas do szybkich odpowiedzi w głowie. No a co ja zrobiłem? W jaki sposób ja zareagowałem na to, kiedy kłamstwo rozrastało się wokół nas, kiedy została zawłaszczana kolejna wartość? Co ja zrobiłem w rzeczywistości, która stała się nagle nieznośna dla większej części społeczeństwa? Szydłowski i jego grupa pokazują Hamleta i Ofelię jako właściwie taki team artystyczny, jako Johna Lennona i Yoko Ono. Parę, która jest nierozłączna, robi performensy, próbuje zbadać naturę sztuki w takiej, a nie innej rzeczywistości. I powoli oglądamy rozpad tego teamu, oglądamy, w jaki sposób takie małe robaczki z ław wdzierają się między ich miłość, między ich wspólnotę ciał i dusz. To jest przedstawienie, które, jak Państwo być może przed rokiem widzieli, albo na krakowskich scenach, albo właśnie na naszych online'ach, przedstawienie, które miesza tonacje, od serio do buffo, pokazuje Elsynor, który rozciąga się w Polsce gdzieś od telewizji po przestrzeń publiczną, od głów artystów do mrocznych dusz polityków. I musimy w tym świecie sprawdzić, czy Szekspir ze swoim systemem wartości dalej jest dla nas jakimś drogowskazem. To jest przedstawienie, które twórcy urywają właściwie tuż przed końcem. Nie ma pojedynku, nie ma śmierci Hamleta, Klaudiusza, Gertrudy, pojedynku z Laertesem. Wszystko dopiero jest przed nami i to jest taki moment, w którym artyści mówią, że jesteśmy w połowie drogi. I to od ciebie, widzu, od nas artystów, od całego społeczeństwa zależy, czy ten świat runie jeszcze bardziej w przepaść, czy może ktoś jedną silną ręką złapie się na skraju przepaści. Dawno nie widziałem takiego przedstawienia, które w rzeczywiście taki bezpardonowy sposób mówi o rzeczywistości. Myślę, że młodzi twórcy polskiego teatru rozumieją politykę w zupełnie inny sposób, jako walkę o prawa socjalne, jako walkę z patriarchatem, jako próbę wzmocnienia wszystkich mniejszości, którym jest w Polsce źle, a Szydłowski i jego zespół wrócili do samych korzeni teatru politycznego w Polsce, który pokazuje mechanizm zła, pokazuje, jak on działa i zmusza widza, słuchacza do wymyślenia własnej ścieżki oporu. Jeśli taką ścieżkę wymyślimy, to jesteśmy wewnątrz Szekspira, jesteśmy wewnątrz polskiego czytania Szekspira, bo Szekspir zawsze był współczesny w Polsce, gdyż używaliśmy go wtedy, kiedy nie było dobrej sztuki współczesnej, która by opowiadała o naszej rzeczywistości. Nie napisano takiej sztuki, żaden autor nie zareagował. Więc gdzie były odpowiedzi na to, w jakim świecie żyjemy? W klasyce. Która klasyka jest najbardziej polska ze wszystkich klasyk? William Shakespeare i jego dramaty, które, jak mówił Kot, są jak gąbka, które są jak taki rozciągliwy gumowy kostium, który możemy sobie założyć na każdą okazję i zawsze będziemy w nim wyglądać dobrze na każdej imprezie, na sądzie ostatecznym. Mm-hmm. No i też myślę, że pracuje bardzo kontekst, szeroki kontekst. Mówił pan o tym wypadnięciu świata z kolejny. Ile razy powtarzaliśmy to zdanie, kiedy przyszła pandemia, czyli jakby wzmocnienie tego, co nas zaskoczyło, co sprawiło, że właściwie wszystko potoczyło się w innym kierunku niż przewidywalibyśmy. No, filozofom się nie śniło, że kolejny cytat pojawi się. Zwrócę się teraz do Tomka Domagały, żeby nie czuł się wykluczony, bo jest tylko pod telefonem. Kiedy pan Łukasz zaczął przemawiać, to nagle miałam skojarzenie z wersją Hamleta sprzed kilkunastu lat, 17, też gdańską, znaczy gdańską właśnie par excellence, bo stoczniową Jana Klaty, no, gdzie też następowało rozliczenie z tą naszą bezkrwawą, no, powiedzmy, to już są kalki słowne, rewolucją. Tomaszu? Ja może nie będę opowiadał o Klacie, bo nie pamiętam za bardzo tego przedstawienia, ale chciałem dorzucić dwie takie uwagi. No bo byłeś dzieckiem wtedy, ja wiem. Bardzo Ci dziękuję za ten komplement. To już po wspaniałym czasie na Festiwalu Szekspirowskim kolejna przyjemność. Ale chciałem dorzucić dwie rzeczy o spektaklu Bartosza Szydłowskiego. Otóż po pierwsze Łukasz już wspomniał, że jest to spektakl, jest to Hamlet przeczytany przez Stanisława Wyspiańskiego i co ciekawe, dzisiejszy gość festiwalu, Piotr Augustyniak, tutaj razem z Bartoszem Szydłowskim przygotowali wspaniałą adaptację Hamleta uzupełnioną przez fragmenty przede wszystkim oczywiście Studium o Hamlecie, tego najwybitniejszego chyba w dziejach polskiego teatru tekstu teatralnego, który powstał jakby na bazie innego dzieła Hamleta, tego arcydzieła, ale ja chciałem wspomnieć, że spektakl zaczyna się od fragmentu takiego bardzo rzadkiego, bardzo rzadko widzianego utworu Stanisława Wyspiańskiego, jest to Rekwiem. Właściwie to nie jest utwór, jest to taki szkic, który miał się rozrosnąć w utwór, ale Stanisław Wyspiański dziwnym trafem zarzucił pracę nad tym utworem w 1901 roku, to był mniej więcej ten sam czas, kiedy pisał właśnie Studium o Hamlecie i zaczyna się to właśnie taką wizją upadku kościoła, ale dokładnie takiego kościoła po prostu budowli. Jest to czwarta część tego Rekwiem. Jest dziwny, bardzo ciekawy, nieoczywisty utwór, a mówię o tym dlatego, że on jest bardzo rzadko omawiany nawet na zajęciach polonistycznych, to trzeba naprawdę uczestniczyć w seminarium o Wyspiańskim. Bardzo, bardzo lubiła ten utwór profesor Miodońska-Brooks, jedna z największych sław literatury Stanisława Wyspiańskiego. A mówię o tym dlatego, że ten spektakl właściwie jest takim rekwiem, też jest takim rekwiem niedokończonym Bartosza Szydłowskiego. Łukasz tu bardzo dobrze wspomniał o tym, że w związku z tym, że my, widzowie, Polacy, jesteśmy ciągle bohaterami tego Hamleta, w związku z tym jesteśmy w trakcie, jesteśmy gdzieś na początku piątego aktu, to jest jakaś taka dojmująca diagnoza Bartosza Szydłowskiego i wszystkich artystów, którzy tworzą ten spektakl. I jakby jest to też spektakl ostrzeżenie. Natomiast warto rzeczywiście to wiedzieć, poszukać troszkę o tym utworze, bo oczywiście wszyscy znamy Wesele, Wyzwolenie, Powrót Odysa, czy wiele tych utworów Stanisława Wyspiańskiego, ale to rekwiem jest takim dziwnym, bardzo rzeczywiście dziwnym utworem i patronuje tutaj taka jakaś, taki jakiś fatalizm tego rekwiem panuje nad tym spektaklem. Druga rzecz, która Bartoszowi Szydłowskiemu w sumie z tym pomysłem związany z tym, że duch ojca jest mu małym chłopcem kilkunastoletnim, takim zawsze mam problem z rozpoznaniem na podstawie, że tak powiem, widoku ogólnego wieku, ale ten chłopiec jest chyba tak gdzieś, może mi Łukasz poprawisz, 11-12 lat ma chyba mniej więcej, może nawet mniej. Młodszy był na premierze. No właśnie. Tak, bo jednak płynął. Natomiast wiecie Państwo, to jest w ten sposób, że w Hamlecie duch ojca jest motorem całych wszystkich działań Hamleta, przynajmniej w warstwie fabularnej. I tu się zdarza coś takiego nieoczekiwanego i bardzo rzadko widzianego w teatrze. Jeśli duch ojca jest chłopcem, czyli dzieckiem, to trochę przesuwa się akcent, że Hamlet nie walczy, nie próbuje dokonać odwetu czy zemsty ze względu na przeszłość, ale jakby w imieniu przyszłości. To jest jakaś dla mnie duża nowość, bo jednak on, jakby on walczy o jakąś przyszłość dla tego dziecka. To jest bardzo dziwna sytuacja. Było takie przedstawienie, gdzie Agnieszka Judycka grająca Ofelię jakby w takim pierwszym obrazie spektaklu, który jeszcze właściwie dzieje się na w tym momencie, kiedy publiczność wchodzi, zasiada na widowni. Jest taki film, który jest puszczany niejako live na kurtynę Teatru Słowackiego. Nie wiem, jak to będzie w Teatrze Szekspirowskim. Proszę zwrócić na to uwagę. Gdzie nie ma kurtyny? Gdzie nie ma kurtyny, gdzieś ten film będzie wyświetlany, to jest jakby taka transmisja live tego, co się dzieje gdzieś tam po prostu w jakimś miejscu, w mieszkaniu powiedzmy Hamleta i Ofelii, tak jak Łukasz to pięknie powiedział, że to taka Yoko Ono z Johnem Lennonem, zresztą Imagine wspaniale przetrawia w tym spektaklu Dominik Stecharski i jakby operuje tą piosenką, więc to skojarzenie jest jak najbardziej. Był taki spektakl, że Agnieszka Judycka jakby bezwiednie potem się okazało, bo ja dopytałem, pomasowała się po brzuchu w tej scenie, tak jakby była w ciąży. Był bardzo jakiś taki wspaniały gest, który wynikał prawdopodobnie z nasycenia aktorów tą całą historią i tym, co grają i tym, jak to jest zrobione. I właśnie ten cały pomysł, żeby to dziecko było nośnikiem zemsty, odwetu, czy jakiegokolwiek działania, bo przecież Hamlet to też to wielkie pytanie, czy działać, czy nie działać, czy być albo nie być. I właśnie sprawiało, że cały ten tak, oczywiście. Bo jesteśmy na żywo, więc czasem można ad vocem, bo chciałbym rozwinąć ten wątek dziecięcego ducha ojca, bo zawsze fundamentalnym pytaniem, na które musi odpowiedzieć sobie reżyser, jest takie pytanie, skąd przychodzi duch ojca? I Muntas Nakrosiusz, też wielki gość festiwalu szekspirowskiego przed laty, on mówił, że duch ojca może przyjść albo z nieba, albo z piekła. I on w swojej realizacji wybrał lokalizację ducha w piekle. Ten duch ojca przychodził ze złym zamiarem, był ojcem, który chce doprowadzić dziecko do zagłady. Przynosi mu w bryle kryształu nóż, który posłuży do zbrodni. Torturował swojego syna. Tutaj ten dziecięcy duch ojca, stary Hamlet, staro dziecięcy Hamlet, ewidentnie jest ze świata dobra, ze świata utraconych wartości. I ta scena takiej dziwnej piety scenicznej, kiedy dorosły syn trzyma dziecięcego ojca w ramionach, jak umarłego, jak Matka Boska umarłego Chrystusa, pokazuje, że niebo już było. teraz jesteśmy w piekle. I to jest bardzo, bardzo wyraźne przesunięcie, myślę, znaczeń interpretacyjnych w Hamlecie, bo zwykle ten duch, który pcha Hamleta, ma takie pierwiastki zła, no, zmusza do zemsty, zmusza do mordu, odwetu. Chce, żeby dobry intelektualista stał się nagle uczestnikiem spisku politycznego, żeby wykonał doczesną karę na tym, który złamał wszelkie zasady, czyli dokonał bratobójstwa, czyli na Klaudiuszu. Więc wyraźnie przeszłość jest w przedstawieniu Szydłowskiego sakralizowana, że to są te piękne, złote czasy, w których była jakaś zgoda, było co do wartości, był jakiś świat, o który teraz znowu jest warto walczyć. I tyle ad vocem czy rozwinięcia twojej wypowiedzi. Tak, jak najbardziej. Chcę tylko dorzucić opowieść o Hamlecie, ale jeszcze Tomasz. Tak? Ja chciałem tylko dorzucić, że ten spektakl też, proszę, to państwo niech zwrócą uwagę, którzy będą oglądać ewentualnie, ale nie tylko na festiwalu szekspirowskim, ale potem, że to, co powiedziałeś, Łukaszu, to ostatnie zdanie, że było coś przed i jest teraz po, też pandemia na pewno dopisała jakiś kolejny rozdział, bo to też jest, nawet dzisiaj przeczytałem jakąś myśl w artykule, że kiedyś za 20-50 lat będziemy mówić o świecie przed pandemią i po pandemii i to też będzie bardzo ciekawe zaobserwować, jak zmieni się też ten spektakl właśnie, bo ja go oglądałem przed pandemią, więc zwróćcie państwo uwagę, czy to coś zmienia, bo rzeczywiście piekło mamy, a niebo już było. Bardzo słusznie powiedziałeś, Łukaszu. No cóż, ja bym jednak opowiadała się za ewentualnie czyśćcem, czyli z szansą jednak, za szansą wyjścia z tych opresji, z ewentualnych problemów, konfliktów i tak dalej. No przypominamy, że świat też nie zmierza, to o czym mówiliśmy, że wypadł z kolei, no, ale też nie zmierza w najlepszą stronę. Ciągle jest nadzieja, że skończy się to, co najgorsze w świecie. Nie chcę teraz już po raz kolejny wywoływać wilka z lasu, więc zdaję sobie sprawę, że państwo dokładnie wiedzą, o czym mówię. Więc no, nie jest to optymistyczny spektakl. Przede mną jeszcze obejrzenie go, więc grzecznie w sumie milczę. Zaproponuję teraz w opozycji do tego, co panowie powiedzieli, kolejny. Okej, która godzina więc wybiła? No, wypiła godzina pierwsza, ale to w Gdańsku, ponieważ jest generalnie za trzy pierwsza na moim zegarze. W Gdańsku czas jakoś tak szybciej płynie. A więc swingujemy w opozycji do tego, co powiedzieliśmy. Przez moment jeszcze cieszymy się festiwalem. No bez profesora, ale gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, nie byłoby tych kobaltowych murów. A więc powracamy do muzyki filmowej i do wspominania wspaniałego 90-latka Janusza Majewskiego.